أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. د ابراهيم عليه الصلاة والتسليمات دعا دعا گانے آ ذکر کے دیں پائے کے دا ابراہیم علیہ السلام دعا دا اہل حرم دا پارا دعا رنگے دا خپل اولاد دا پارا چې انتهایی قربانی ورکړې ابراهیم علیه السلام او خپل بچي او خپل بیبي په غیر آباد علاقه کې پرې خودل او د الله جل جلاله د خلعت او د دوستۍ ثبوت ورکو او د الله د دین لپاره لړنه د هغه دعا تذکرہ الله جل جلاله هغه وکړه. ورپسې بیا دعا الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام بیانې دا سلسله غلا شروع د خدمت شوینه ده. نو ابراهيم عليه السلام فرمایله ربنا اے پالون کی زمونږه انک یقینن تجی اے الله تعالی تعلمو تپوئیگی تا تا علم دے ما دا هر اغسر نخفی چی منگے پٹاو اگا زیما کبل سوک دی کبل شی دی کبل سوک دی چی اوشے پٹای دا گیم تا تا علم دے وما دا هر اغسر علم دے نو لینو چی منگے اخکارکو. ندل تا دا مپسیرینو مختلف اقوال لیجی مانا ما نخفی و ما نعلن نس مراد دے اغا چی منگے پٹاو و اغا چی منگا کارکو. نو صحیح خبر ادالا چی بس لبز عام ما عام دے هر اغا شی چی اغا منگا پٹاو هر اغا شی چی اغا منگ داگی اظہار کو اللہ تعالی باغی بانے عالم دے دا اللہ تعالی نپٹنے دے کپٹ دے و کخکار دے نو دا زمونگ دا علم پیت بار سر دے او دا د انسانانو په اعتبار سره دی پات شو الله جل جلاله هغه ته هر یو شی پاګی باندې پویری نو مراد جمیع احوال لی. او باز ور سره یو خاص شی هم ذکر کړي یا الله هغه چې زی پټوما چې محبت ته او فکر دی غم دی د اسماعیل علی السلام او دغه د امور چې هغه ما داسې علاقه کې اغا اوصل چه غیر عباد دا او اغا سو چه زیخ کارکوم دا اغای بارکی چه کمی دو آگانی ما اخکارک لی دو آگانی می ودوک لی او چه کم محبت وغیره دا اغای بزلگی دی نو بہر حال طول تینا مراد که دیشی اللہ طولو باننے پوئے دی. وما يخفى على الله او بيد الله صفت بيان کو وما يخفى على الله او ند په الله تعالی باندې پټو من شين هيس يوشه دې د ویلګي استعراق هيس يوشه په الله باندې پټنه دي فی الارض این پزمکا کی ولا بی سما او نا پاسمان کی پزمکو کیم یو شید اللہ نا پٹ ندے پاسمانو نو کی زکت اللہ جل جلال ہو علم دے طولو تا برابر دے کہ یو شید پزمکا کی دے که پاسمان کی دے نو دا اللہ پاگی باندے علم دے پادشوا چو اما یخفا علاللہ دا جملہ دا ابراهيم عليه السلام خبره دا او کدا دا الله جل جلاله برای راز خبر ادا د ابراهیم علی السلام کولین د حکایت کړي. نو بعض مفسرین وای چې ما يخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء دا د ابراهیم علی السلام خبر ادا. خو اکثر وای چې دا جمله ابتدائیه ده، ځان له جمله ده. ابراهیم علی السلام مخکې دعا وکړه دا پکې د ادخال الهی وی لیکيږي. الله تعالی پکې دا خبره ذکر کړی ده چې په الله باندې هیڅ یو شی نه پزمکه کې هغه پټې دی شي او نه پاسمانونو کې. ورپسې د ابراهیم علی السلام بل دعا ذکر کړي او د دې دعا باره کې وره د دې دعا مضمون د چیو ګوره نو دا د ټولې د یو وخت دعاګانې نه دي، ځکه په دې کې تذکرہ د اسحاق علی السلام راغلی دی. ابراهیم علی السلام حمد او تعریف د الله کوي چې بوډاوالی کې ما دراګه اسماعیل او اسحاق علیهما السلام، حالانکه د هجرت په وخت کې صرف اسماعیل علی السلام او داغه مور و. نو درې وجه بعضی مفسرین وایي دا د بل وخت دعا ده، دا ټولې دعاګانې د یو وخت نه دي. دعا سره ابراهیم علی السلام په دې دعا کې حمد هم د الله تعالی کړی دی. دا الله ثنا ویل په دعا کې دا بهترینه خبره ده. دا الله په دعا کې ابتدا کې هم ثنا ویل پکار دی، حمد او تعریف د الله پکار دی، منتها په تکمله کې هم پکار دی. نو کدا یو دعا شي نو بیا په تکمله کې د الله حمد دی، او کدا ځان له دعا شي نو دا په ابتدا د دعا کې د الله حمد دی. نو د دې دعا نه موږ ته دواړه تعلیمات ملاويږي. په دعاګانو کې دا الله حمد پکاري، الحمدلله تعریف ته دا الله د بار الذی چې هغه ذات ته وهب لی چې راکړې دې ماده علل کې بری په بوډاوالی کې، ځکه بوډاوالی کې انسان د اولاد نه ناامید شي. نو دا ټکی وسره ابراهیم علی السلام ذکر ذکر کړو بچی ور کول دا ځان له نعمتو خدای ذکر ذکر کو چې په دې کې بیان د عظمت د قدرت د الله تعالی دی، چې دا د الله د طاقت او د قدرت یو لوی نښه ده چې کله یو انسان بوډا شي او هغه 99 سال ته یا 120 سال ته ورسی نو بیا دا هغه بچی هغه نه پیدا کیږي. حالانکه ابراهیم علیه السلام له چې الله اسماعیل علیه السلام ورکړو نو مزاری لیکلی دی دا عمر 99 سالو، او چې بیا اسحاق علیه السلام الله ورکنه 120 سالو. او د دې وجه علل کې وری لفظ و سره ذکر کا چې په دې کې استعظام د نعمت هم دی او استعظام او لیواله د قدرت هم دی. او دا ابراهیم علیه السلام غوختی و خان سورت الصافات دی رشته مکی براشی رب حبلی من الصالحین، یا اللہ ما تا اغد نیک بچے راکی، فبشرناہو بغلام حلیم. نو اللہ وی مونگ زیر ورکو اغد پیو حلق برد بارد سرا. نو اولاد اختل دا دا انبیاء شے و دا انبیاء علیہ السلام و اولاد دا اللہ نو اختل پدې کې عین عبدیت او عاجزی ده. دا مطلب نشو چې پیغمبرانو دا الله په ورکل باندې صبر نه کړ. ناجیزی ده چې انسان یو شی ته محتاج وي، یعنی ضرورت یې ته پکار وي، ناغه دا الله نه غوښته چې نو پدې کې ما او ته تم تعلیم دي چې دا اولاد سوال دا الله نه کول دا څه ګناه نه ده. ابراهیم علی السلام دعا کړې و. نو د دې وجه پر مایل وهب علی چې راکړه دې ماده په بوډاوالی کې چې په دې کې نا امید وي اسماعیل او اسحاق علی السلام، ان رب یقینن پالون کې زما جره لسمی او دعا خامخا اوریدون کې د دعاګانو او سمی په معنا د مجیب دې لمجیب الدعاء خامخا قبلون کې د دعا دې. او دا سی ویلی کی گئی لکه باچه زما خبر او ری دا سمت لب قبول اکلا لکه تا پلان کیو خواه تلال استا خبر او ری دا آو زما خبر او ری دا، یعنی زما خبر قبول اکلا زما اگر کاری وکو. نوریدل مجازن په معنا د قبلول امرازی نو مبصرین وای دا ماخوذ د سمع الملک الکلام د دې جمله نه دا په معنا د قبول او د اجابت ته ابراهیم علی السلام ان ربی یقینن پالون کې زماجره لسمی او دعا خامخا قبل اون کې د دعا ده ما دعا وکړه د الله نه جنې کان بچی الله تعالی ما د اسماعیل او اسحاق علی السلام راکو زما دعا یې قبول کړه نو ما ته یو تعلیم شې کا اولاد نه الله نه وختې شې بل تعلیم دا شو چې ګوره دعا کوا الله قبلې الله تعالی د دعا غانو ا قبل اون کې او بیا دعا وکړه ابراهیم علیه السلام رب پالون کیا زما اجعلنی مقیم الصلاة اگر زم مال را قائمون کی دموز ادرون کی دموز مقیم ادرون کی دموز آدموز ادرول دادی چی انسان داغی ارکان سیدا کی داداب لحاظ اوسادی داوقات لحاظ اوسادی دا جمع لحاظ اوسادی نو دیتا ویلی کی گی موز نیغول او دموز اکامت او بل ادا دا که یو انسان ډیر نیک وی ګورا نو توفیق او دا الله نه دعاګانې کول پکار دی ابراهیم علی السلام خو موز کاو موز گزارو خو به هم ځان ته دعا وکړه خدای ما د موز داغي قائمه اونګه کی مدا باندې چیرې زه تبلیغیم یا امام میا ز پنځه وخت موز کوم یې سره سره به دا الله نه دعا د استقامت غواړي چې خدای پاکا ما په موز باندې برقرار وساتي نو دلته استقامت مراد ده دانه د ابراهیم علی السلام موز نه کو نعوذ بالله من ذلک نو د الله نه دعا وکړه چې خدای پاک ما نماز قائمونګه کې نماز وکاو خدا مراد دلته کې استقامت ده چې خدای ما ته په صلات او په موز باندې ایک استقامت را نصیب کی نو دعا پکاري کې انسان هر څومره نه کی نو دعا بهر حال هغه پکاري ومن ذریته او باز دا اولاد زمانہ نو ټول اولاد ته ځکه دعا نه وکړه د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې کافرانو مشت لا ينالو عهد الظالمين دا مسلم اړوم باندې سپاره کې ذکر کړو نو د دې وجه منی وې من د پر تبعید راځي معنا دا شو چې امام د مسکای مون کې کې او باز اولاد زمان د مسکای مون کې نو پته ولګیرا د انسان بهترین مهنت په اولاد باندې راځي چې انسان خپل اولاد مزګزارک تادیبن او ادبن هم او دعان هم مطلب دا دی چې تعلیم هم ورته ورګي تادیب دې مز ورته ورګي مستر اولی عادت دي او بل طرف ته هغه د دعاګان هم کوي ځکه چې ابراهیم علیه السلام زمونږ د پر نمونه ده هغه ځان د پر دعا د مز کړي ده خپل اولاد د پر دعا د مز کړه دا چې زما په اولاد کې مقایمه اون کې د مز کې او مام قایمه اون کې د مز کې ا دا اولاد چې څنګه عادت ورګي نو غسی وي خبر هم ځان تعالی کنه واقعي مشهور واقعي موریدل بار بار او زنانه به مشوم چرابګه سکول نه وته روټه پرده ورشه بچی نه پلوک خدای پاک بدر کی یقین نه راغه په خو کنه ورځې مورنه وا روټه و تاګې پټې خوا ان وړې را پریشان او چیرته بچي یقین مې خراب شي مزبو کی روټه بني هغه سي چې مور را ل پته پوسی ته وکاو سچل له کو بچي وته بس هغه سي مزمو کو الله تعالی ته روټه راک نو د دې وجن عادت ورکول پکاري دعاګانې ورکول پکاري عادت ورکول پکاري بهترین اصلت د فلار د پاره چې بچی ته تعلیم ورکیا تعلیم د موز دی ابراهیم علیه السلام د ځان او د اولاد د پر دعاګانو کې د کی بهترین نقطه را چې دا بهترین عبادت ته چې دا زمونږ نام او زمونږ د اولاد نام پوت نشي بلکې د پر دعاګانې کو ها الله دې معفو کې روزه به هر حال تیر شو روزه کې چې درې سپینو بس درو سپو کې سوار لسی لسی او کسان پاتې شي نو ټول اج دا غټ غټ شیطانان را فریدی نو بیا د سار مستنه فریدی نموس پابندی پکار ربنا وتقبل دعا ربنا ایبالون کی ازمونگا وتقبل دعا قبول اکلی دعا یعنی دا دعا زمان نو پته ولګیږي چې دعا او کینو داګه د قبولیت سوالم پکار دي ځان چې سره کې ماو بخې زمامو رپلارو بخې پلان کېو بخې اوس لا سراخ کې په مخ روان شي نه چې دعا او کې دعا غافل زله سره نه پکار د غافل زله الله تعالی دعا نه قبلې دعا توجه سره پکاري د زله نه پکاري الله حمد پکې پکاري او بیا خیر کې د قبولیت دعا هم پکاري چې خدای له دعا زمونږه قبول کې ابراهيم عليه السلام په اخر کې د قبولیت دعا هم کړی دا نو د قبولیت دعا اغم پکاري ربنا پالن کې زمونږه وتقبل دعا قبول کې دا دعا زمون ربنا اغفر لي اگر رب لفظ بار بار وي تربيت رب پدې کې اشاره دې خبرې ده چې ته زمونږ پالون کې نه زمونږ دا کارونه موږ د رب صفت ده بهترین صفت ده الله تعالی ده ویلې مې ودا دا ټول صفات ته جامع دي چې کم پالون کې ناغت چې کم شی پالي پاګه به علم وي نو دا متضمن دې صفت ده علم لره چې څوک پالي هغه ته رزق ورکړي نو رب صفت دا متضمن دې صفت ده رب لره هم او چې چاته رزق ورکړي نو پر رزق ورکول به قادر وي نو ربوبیت والے صفت دا متضمن دے صفت دا قدرت لرہم او چې کم دا چا سوک تربیت کئی نو چرے چا تربیت کئی دا غا حفاظت ہم کئی نو صفت دا رب دا متضمن دے صفت دا حفاظت لرہم دا دیر جامع صفت دے دے وجہ دا دیر پیغمبران او قرآنی دیر دعا آگانو کی لپس دا رب راغل دے او دا نبی علیہ السلام بارک امرازی چا اکثر دعا بے اللہم رب بناوا آتنا فی الدنیا نو دا دی وجہ نا دا لفظ استعمال الپکاری ربنا افعلن کی زمنگا اغفر لی ما تبخنو کی ده خلاف اولا زمان ذکر پیغمبر گناہ نی دانا چی ابراہیم علیہ السلام گناہونو نو دا گناہونو دعای اوختا مراد دلتا کی خلاف اولا کارون دی یاد اقبل امت دا پار دا ولی والدی او مور اپلار زماتا نو دا ابراہیم علیہ السلام مور اپلار دا دی آیات نا معلومی گی چی دوارا مسلمانان ولی والدی او بخنو کی مور ابلار زماده زکه بخنه غچاله پر وخت شي چې هغه مسلمان وي نو قاضی ثنا الله پانی فتی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې دا دلیل پر خبره باندې دی چې د ابراهیم علیه السلام مور ابلار دواله مسلمانان هذه الایه تدل علی ان والده کان مسلمین او پات شو د ازر برکه چې راځي ازر بوت پرستو نه د ابراهیم علیه السلام ترو وانما كان عذر عما له وكان اسم ابي ابراهيم تاريخ د خپل لار نومي تاريخ او دا چې کوم د ابراهيم عليه السلام ته منسوب دي خپلاري ذکر کیږي نو دا اصل کې ترو مجازن کله نه کله هغه تر تم خپلار ویل کی لکه وایس قال ابراهيم لابيه عذر نو البته کې مجازن اطلاق مجازن ود خپلار ویل شوی دي ورنه اصلا عذر د ابراهيم عليه السلام ترو او د خپل پلار نومې تاریخو نمورې مسلمانه او پلارې مسلمان یو کول لاره دیم کول لاره چې ابراهيم عليه السلام بخنه وخت دا د کافر د پر بخنه نشته خود ابراهيم عليه السلام الله منا کړو نو دا بخنه چې دا او د دعا او استغفار چې دا د کافر د پر ابراهيم عليه السلام کړی دا نو دا د قبل المنع دا په وخت کې ابراهيم عليه السلام الله منا کړی نو او چې کله منع رااله نو اغا بیا ابراهيم عليه السلام دا غین رستو بیا دعا نه کړی لکبل ځکه اگر اغلی یو لسمه کې وما کان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له هر کله چې ابراهيم عليه السلام ته ظاهر شې چې دا خوند اور دی نو ابراهيم عليه السلام تبري وکړه دا غنا برات اختیار کړ نو یا هو کافر بلار مراد دلته ده چې کافر د پر هو بخنه نشي او ته ابراهيم عليه السلام وخته وا جواب داغه خبره ده ده چې دا دعا قبل المنع ده په وخت کې ابراهيم عليه السلام هغه منکړی شوی نو وللمؤمنین ټول مسلمانانو تم بخنه وکي یوم بخنه کله وکي یوم یقوم الحساب یوم پغرز باندې یقوم چې ثابت شي نو کما یقوم هو درې دوته ویل کې حساب هو درې کې نه خبرم ځان ته نو قیام په معنا د ثبوت ته دیکھئے استعارہ دا استعارہ تا استعارہ تا مجازن دا پا مانا دا ثبوت تے پا اغرز باندے چی حساب ثابت شی او یا پا حساب کی مجاز بالحضب مطلب دا دے یوم یقوم اہل الحساب پا اغرز دا قیامت باندے چی پا کم عرز باندی ادری کی خواندان دا حساب خپل حساب ته ودرېږي نو خدای په غرض باندې ماته زما مور پلار ته او ټول مسلمانانو ته بخنو کې او یا الله ټول ماف کې. نو ګور په دې دعا د ابراهيم عليه السلام کې وو بهترین دعا دام ده په دې کې جامعیت ته په دې کې چې جامعیت او په دې کې دوه منوکته را چې ځان له دعا مقدم پکاري. ابراهيم عليه السلام دعا ته وګوره دا مخ کې دعای وکړه نو ځان یې مخ کې کړ رب اجعلني مقيم الصلاه به اولاد ته وکړه دلته هم ځان ته مخ کو رب اغفر لي ولي والدي بیا مور بلار اغه نږدې دي بیا عام مسلمانان. نو نقطه پکې دا ده په دې آیات کې دوه نقطې شی او دا ده چې په دعا کې جامعیت پکاري په دعا کې شمتیا نه پکار خبر هم ځان دار کنه په دعا کې اغه شمتیا نه پکار. اغا دا سنی پکار چې سړی اللهم اغا احادیثو کې جرازی اللهم ارحمنی و محمد دا سې الفاظ نبی رسول الله صلی الله علیه و په مجلس کې یو تن استعمال کړو نو او ولا ترحم معنا احد یا الله په مرحمو کې په محمد علی السلام مرحمو کې خپل نو رومه کې سوا کې ده تفصیلی واقع ده نشم ویلې نبی علی السلام صلی الله علیه و اغه توې دویت تواسع کولو پراحه شه درا تنگ کو خبرم زه دل په ماو کې په دې نبی عليه السلام رحم وکي په دې نور مکه نو نبی عليه السلام ته دوی یو تواسع او کما قال او پراخه شی راتنګ نو دې وجنه دعا کې پراخي پکاري ځان نه پر مخ کې پکاري مور بلار د پر پکاري عام مسلمانانو د پر دعا پکاري ندی ځکه د ابراهيم عليه السلام دعاګانې سرته ورسي بهترین دعاګانې وي دا آداب د دعا ځان کې آداب د دعا ځان کې راوستل پکار دي. ربنا افعلن کی زمونگا انک تعلم یقین انت پویگے ما پاغ شی باندے نخ پی چمونگے پټاو ما پاس باندے نول نو چمونگے ظاہرو و ما یخفا علی الله او پټ نه دی پاللا تعالی باندے من شی نس او شی پلاو دے پزمګه کی ولا پس سماون پاسمان کی الحمدللہ تعریف دا اللہ دا پار دے اللذی چی آزاد تے وحبلی چی را کڑ دے ماتا علل کی برے پا بودا والی کی سر دا بودا والی نا چی دا دنا امید زمان دا اسماعیل و اسحاق اسماعیل و اسحاق علیہم السلام ان ربی یقینن پالون کے زما چ دے لسمیع الدعا خامخا قبل ان کے دو دعا دے ربی اے پالون کے زما اجعلنی او گرز مال را مقیم الصلاۃ قائم ان کے نماز و من ذریتی او باز اولاد زما ربنا اے رب زمونگا و تقبل دعا قبول کدا دعا زما ربنا اے پالون کے زمونگا اغفر لی بخنو کے ماتا ولی والدی او مور اپ لار زماتا ولی المؤمنین او مسلمانانو تا یوم پا او رز بانده یقوم الحساب چو ادریگی خواندان نه حساب یا ثابت چی حساب حساب ثابت چی نو بیا خدای پا دا غرز طولو تا بخنو کی نو پتاو لگی را طولو تا عمومی دعا دا قیامت او گا نو بہترین دعا داره چه انسان دا خیرت دا پار دعا گانی او گا انا چې راشي خدای پاک دارا کې هغه را کې د جرم یو کې د پټې میو کې او دا کارو کې هغه کارو کې بس خپل دنیوي ارزيات ذکر کې انسان د آخرت مسله ذکر نه کې او په دې دعاګانو د ابراهيم عليه السلام کې وګوره نو تقریبا د مسائل او اخرویو یا د دینی تعلیماتو د اګه د وختو مسله خبرم زه دا لګنه نو آخرت له زیات ترجیح ور کول پکاري په دعاګانو کې هغه ډېر به تر دې یا ولولین یا خلاخنین یا کوت المتین یا رحمی و ساکین یا اللہ سید آفیت پر آدھا نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی دنیا خیر درسوائی نمستادی کریم و خدای پاکت رازش یا اللہ دی دو آگانو کی چکم تعلیمات ذکر شو پدی تعلیمات و بانی مکتا عمل را نصیب کی کریم و خدای پدی تعلیمات و بانی مکتا عمل را نصیب کی اللہ زمان رازش یا اللہ کریم و خدای یا رور را گل تاریخ دی الله کریم خدای سم مسائل مشکلات دی الله ته حل کوونکې یا الله ار سستا پلاس کری زړونو سستا پلاس کری زړونو ته اړه راړې کریم خدای دا مشکلات او مسائل حل کې یا الله دې دا مشکلات او مسائل حل کې یا الله مشکلات او مسائل حل کې الله زمونه راضی شي خپل رضا نصیب وګړي صلی الله تعالی